8. Wejdź na drużynaenergii.pl i zobacz, jak drużyna zachęca młodzież do ruchu i dobrej zabawy. Jeśli jesteś nauczycielem, zgłoś szkołę. Zapisy tylko do 3 kwietnia. Do akcji zaprasza Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar. Ponownie dzień dobry Państwu. Jest środa, 20 marca, na zegarach 11. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Projekty aborcyjne 10 kwietnia. Marszałek zdecydował, że będą omawiane na następnym posiedzeniu Sejmu. Wynagrodzenia Polaków rosną znacznie szybciej niż przewidywano. Są nowe dane o pensjach, zatrudnieniu, a także produkcji przemysłowej. Google ma zapłacić 250 milionów euro. To grzywna za korzystanie z artykułów francuskiej prasy. Marszałek Sejmu, tak jak zapowiadał, zdecydował, że projekty aborcyjne będą omawiane na następnym posiedzeniu. Szymon Hołownia mówił o tym, zapowiadając harmonogram dzisiejszego posiedzenia, które już się rozpoczęło. Zaplanowaliśmy ponad 6 godzin dyskusji nad tymi projektami. Wydłużyliśmy na prezydium czas dla klubów do 20 minut. To są 4 projekty. Dobrze, żeby każdy miał prawo się wypowiedzieć. Nie będzie limitowania pytań, zakładam, więc ta debata, przypuszczam, będzie długa i intensywna. Ta intensywna debata na posiedzeniu 10 kwietnia. Również wtedy przeprowadzone zostanie drugie czytanie projektu ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Rozpatrzony będzie też wniosek o wotum nieufności wobec szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Marszałek był też pytany o wniosek o postawienie prezesa NBP przed Trybunałem Stanu, który wczoraj zapowiedział premier. Wyjaśnił, że dokument jeszcze do niego nie trafił. Nie ma pełnego porozumienia między protestującymi rolnikami a rządem, donosi o tym nasz reporter. Paweł Pawlica śledził negocjacje w Jasionce, które toczyły się podczas Europejskiego Forum Rolniczego. Podpisano jedynie uzgodnienia dotyczące dopłat do tony zboża oraz czasowego zamknięcia granicy z Ukrainą na tranzyt niektórych produktów rolnych. Uzgodnienie zakłada m.in. utrzymanie obowiązującego embarga na produkty rolne z Ukrainy, które obowiązuje od połowy września ubiegłego roku. Dotyczy ono m.in. pszenicy, kukurydzy, mąki pszennej, rzepaku i słonecznika. Ponadto minister rolnictwa ma zwrócić się do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu tych produktów przez terytorium Polski od 1 kwietnia. Padły również deklaracje o utrzymaniu ubiegłorocznych dopłat do tony zboża oraz ulgach w podatku rolnym. Obie strony w podpisanym dokumencie uznają też za konieczne wypracowanie szczegółowych zasad handlu artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Ukrainą, ale podkreślają również, że trudna sytuacja w rolnictwie to efekt agresji Rosji na Kijów. Rolnicy zadeklarowali wsparcie dla rządu na rzecz zmian w Zielonym Ładzie. Jasionka, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pensje w przedsiębiorstwach znacząco w górę, zatrudnienie nieco w dół. Główny Urząd Statystyczny podał dane za luty. Wynika z nich, że licząc rok do roku przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 7978 zł, czyli wzrosło o 12,9%. To znacznie więcej niż prognozowali eksperci o ponad 1,5 punktu procentowego. Zatrudnienie w tym czasie spadło o 0,2% do niemal równo 6,5 miliona etatów. Przypomnę, te dane obejmują firmy, w których pracuje powyżej 9 osób. Są też dane GUS-u o produkcji przemysłowej za luty. Tutaj mamy wzrost o 3,3% licząc rok do roku, a w styczniu mieliśmy spadek o 1,6%. Na Wyspach Brytyjskich inflacja spowolniła do najniższego poziomu od września 2021 roku. W lutym to było 3,4%, to nieco lepsze dane niż początkowo spodziewali się eksperci. W październiku 2022 roku inflacja w Wielkiej Brytanii była 11% i była na najwyższym poziomie od 41 lat. Od tego czasu stopniowo spada i choć nadal znajduje się powyżej celu inflacyjnego Banku Anglii wynoszącego 2%, to mówi się już powoli o obniżce stóp procentowych. Teraz podsumowanie tego, co ustalono wczoraj w bazie Ramstein w Niemczech. Tam szefowie obrony państw NATO rozmawiali o pociskach dla Ukrainy. Jak ustalenia komentuje teraz strona ukraińska, to wie Paweł Buszko. W spotkaniu w Ramstein uczestniczył szef ukraińskiego resortu obrony Rustem Umiarow. Jak napisał, rozmawiano głównie o dostawach pocisków artyleryjskich i takie pociski będą. Jak dodał, Ukraina otrzymać ma także więcej rakiet do wyrzutni przeciwlotniczych. Ukraińska armia od długiego czasu odczuwa deficyt pocisków artyleryjskich, a te, jak zaznaczał ukraiński ekspert do spraw wojskowości Oleksandr Musienko, są niezbędne dla ukraińskiej obrony. Ukraiński plan obrony polega na tym, aby powstrzymywać tempo przesuwania się wroga i niszczyć jak najwięcej jego zasobów. To jest na dziś zadanie priorytetowe. Rosjanie atakują głównie w Donbasie, na zachód od zdobytych wcześniej Awdijiwki i Bachmutu, ale też coraz intensywniej w kierunku Wuhledaru. Szturmują też kierunek kupiańsko-łymański na pograniczu obwodów donieckiego, ługańskiego i charkowskiego, a także w obwodach zaporowskim i chersońskim. Paweł Buszko, Polskie Radio. Google ma zapłacić 250 milionów euro grzywny za nieprzestrzeganie zobowiązań uzgodnionych z wydawcami prasy we Francji za korzystanie z ich artykułów. Kary wymierzył gigantowi francuski Urząd do Spraw Konkurencji. Jego przedstawiciele zarzucili firmie, że płaciła wydawcom znacząco mniej niż sama pośrednio zarabiała. Poza tym Google miał wykorzystywać artykuły z gazet i agencji prasowych do szkolenia swojego chatbota, ale ich właścicieli o tym nie informowano. To już kolejna grzywna wymierzona Google'owi przez francuski urząd w związku z podobną sprawą. W 2021 roku koncernowi nakazano zapłacić aż 500 milionów euro grzywny. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wiszą, i to dosłownie, chmury nad wschodnią Polską. To się nie rusza. Natomiast nad resztę kraju napływa powietrze z północy, więc chmury także na północy właśnie mamy. I to właśnie tam, nad morzem, mogą przydarzyć się jakieś niewielkie opady. Poza tym sporo słońca mimo wszystko. W południowo-zachodniej, południowej i centralnej części kraju na razie jeszcze chłodno. Od 4 do 7 stopni, 8 w Szczecinie, ale potem ma być cieplej. Od 6 stopni na wschodzie, około 9 w centrum, do 14 na południowym zachodzie, oczywiście to w najcieplejszym momencie dnia. 6 minut po godzinie 11. Dzień dobry Państwu ponownie. Witamy w trzeciej odsłonie Trójki przed południem naszego magazynu popularno-naukowego. Proszę zabezpieczyć sobie kolejną porcję ulubionego naparu i zapraszam na trzecią godzinę z najnowszymi badaniami, odkryciami i wynalazkami. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bye.

poprzez działalność Otto Bismarcka w XIX wieku. Ogromne wpływy, prawda, i także na dużej przestrzeni czasu. Człowiek, który związał Prusy, najpierw potem Niemcy, sojuszem z Rosją, uważając, że tu, w tej części Europy, to jest kluczowe zagadnienie. Człowiek, który upokorzył, doprowadził do upokorzenia Francji. Człowiek, który stworzył Trójprzymierze, który zabezpieczył materialne podstawy funkcjonowania państwa niemieckiego. Już nie wspomnę o takich elementach nam bliskich, niekoniecznie w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, jak Kulturkampf i tego typu podobne działania, ale to był człowiek, który stworzył podwaliny pod potęgę Niemiec i tak naprawdę może ja powiedziałem, że do 1933 roku, ale generalnie myślę, że to nawet z tymi Niemcami, które współcześnie funkcjonują chociażby na tej niwie gospodarczej, prawda? To oczywiście jest pokłosie zaniechań po pierwszej wojnie i po drugiej tego rozliczania Niemiec w tym wymiarze ekonomicznym. Ale te konsekwencje są obecne. Tak, ale początki, geneza niemieckich wielkich koncernów to jest polityka Bismarcka. To były udogodnienia czy ułatwienia, które były możliwe dzięki Bismarckowi, który otworzył szeroko drzwi do rozwoju ekonomicznego państwa i pozwalał stworzyć wielkie, bym powiedział nawet takie koncerny, prawda, koncerny gospodarcze Niemiec, które do dnia dzisiejszego funkcjonują. Niezła historia. Perspektywa dalekosiężna, długofalowego działania. No i to odbiło się także na Rzeszy Niemieckiej bez Bismarcka. Jak sobie poradziła? No to jest dobre pytanie, bo wydaje nam się, że nie ma ludzi niezastąpionych. Faktycznie Bismarck po rezygnacji dalej próbował wpływać na niemiecką politykę i w jakimś stopniu mu się to udawało, ale był rzeczywiście stopniowo przez Wilhelma II odsuwany od jakichkolwiek wpływów. Niemcy poradziły sobie dosyć dobrze, chociażby w tym ujęciu ekonomicznym, o którym przed chwilą mówiliśmy. Natomiast nie zachowały tego testamentu politycznego, czyli utrzymania sojuszu z Rosją i rozgrywania Francji i Wielkiej Brytanii. To się nie udało, ten testament w tym wymiarze nie został wypełniony, co skutkowało wybuchem I wojny światowej i konsekwencjami, prawda? Także w tym wymiarze, bym powiedział, geopolitycznym, Rzesza Niemiecka nie poradziła sobie bez Bismarcka. Natomiast inne elementy, o których mówimy, tak głęboko zakorzeniły się w niemieckiej rzeczywistości, że no, nawet te Niemcy, o których dzisiaj mówimy, zjednoczone Niemcy, są, bym powiedział, pewnego rodzaju właśnie konsekwencją podejmowanych przez Bismarcka określonych decyzji w XIX stuleciu. I to po ponad 100 latach, prawda? To też ma znaczenie i daje do myślenia. Oczywiście, zdecydowanie. Historyk profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Niezła historia. Welcome. zamknięte rewiry. Samotni śmiech znika jak Alicji kot. Słowa dwa przy barze, zdarzeń dalszy chłód. Zgoda mieszka w oczach, rytm jak w sercach dwóch. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Uberem przez miasto, światła głaszczą jak niepewna wciąż ręka. Alkoholem strach, szybki mecz oddechu w drzwiach, a potem stół. Wygodnie w pościeli i tak objęci w pół. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Rano jakaś kawa i z lodówki coś. Idą słowa krzywo, jakby ciągnie ktoś. Rytmu tu brakuje i szemranych gwiazd. Nikt nie wie, co będzie. Wrócił stary strach. Przetańczone szczęścia, przetańczone serce, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone szczęścia, przetańczone serca, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie, przetańczone serca, przetańczone szczęście, stroboskopy gwiazd. Chwila, która pęknie. Pablo, Paweł i Ludziki. Trójka przed południem, 18 minut jeszcze i będzie godzina 12. Proszę Państwa, Międzynarodowy Zespół Badawczy przeprowadził takie dość bezprecedensowe, bardzo szczegółowe obserwacje jednej z najwcześniejszych znanych galaktyk o mało romantycznej nazwie GZ9P3. Z nami teraz Rafał Grobiański, portal Urania Postępy Astronomii, popularyzator nauki. Dzień dobry, panie Rafale. Dzień dobry, witam w pierwszy dzień wiosny astronomicznej. Astronomicznej, tak. Wracamy do teleskopu Jamesa Webba, bo to właśnie dzięki niemu mogliśmy obserwować ten obiekt w stanie, jakim znajdował się 510 milionów lat po wielkim wybuchu, około 13 miliardów lat temu. Proszę mi wytłumaczyć, jak siedmiolatkowi, jak to jest możliwe, że możemy zobaczyć coś, co było 13 miliardów lat temu? Tak, to jest możliwe przez taką fundamentalną zasadę fizyki, która mówi o tym, że światło porusza się ze skończoną prędkością. Przez to, że porusza się ze skończoną prędkością, to oczywiście my ten świat obserwujemy poprzez to światło. Jest to maksymalna możliwa prędkość, jaką cokolwiek może jest w stanie osiągnąć fizycznego w naszym świecie, wszechświecie. No więc właśnie ta skończona prędkość powoduje, że jeżeli patrzymy na coś bardzo daleko, co potrzebuje bardzo dużo czasu, żeby żeby do nas dotrzeć, no to widzimy to takie, jakie było właśnie dawno. I w przypadku tej galaktyki, o której tutaj mowa, właśnie mamy do czynienia z czymś takim, czyli te 13 miliardów lat to światło musiało do nas podróżować z tej galaktyki, więc jak już dotarło do naszej planety, to my obserwujemy tą galaktykę taką, jaka była właśnie dokładnie wtedy, czyli 13 miliardów lat temu, około 500 milionów lat po wielkim wybuchu, czyli w takim, można powiedzieć, niemowlęcym wieku wszechświata. No i proszę powiedzieć, co nam te obserwacje dały, co mogliśmy zobaczyć, co zobaczyliśmy tak naprawdę? Tak, teleskop Jamesa Webba, podstawową rolą tego teleskopu jest sprawdzanie właśnie tych pierwotnych galaktyk. Tych galaktyk, tych gwiazd, które powstały bardzo krótko po wielkim wybuchu. Bo do tej pory bardzo niewiele o tym wiemy. Teleskop Jamesa Webba jest specjalnie do tego skonstruowany. Mówiłem o tej odległości. Oczywiście ta odległość wpływa na tą energię, jaka dociera do Ziemi. Musimy mieć bardzo ogromny teleskop właśnie w przestrzeni kosmicznej, żeby móc takie światło wyłapywać. Ale jest też druga trudność, bo galaktyki od nas się oddalają. I im dalej galaktyka jest od nas, tym oddala się od nas szybciej poprzez zjawisko rozszerzenia wszechświata. A to powoduje jeszcze jedno zjawisko fizyczne, czyli przesunięcie ku czerwieni. Czyli to światło nie dość, że jest tak daleko i tak słabo świeci, tak, kiedy do nas dociera, to jeszcze jest przez to oddalanie się obiektów przesunięte ze światła widzialnego bardziej w podczerwień. A żeby podczerwień obserwować, no to potrzebujemy bardzo czułych detektorów, które będą działały w absolutnej próżni, w warunkach bardzo niskich temperatur. I właśnie teleskop Jamesa Webba jest do tego. Teraz wracając do tej galaktyki naszej. Oglądamy różne galaktyki i większość tych galaktyk, które obserwujemy we wczesnym wszechświecie, są bardzo małe, mają niewiele gwiazd, są bardzo nudne, mają takie same kształty. Co się okazało? Okazało się, że jednak z tymi galaktykami jest dużo bardziej skomplikowana sprawa, bo w przypadku nawet galaktyk obserwowanych w tym pierwotnym wszechświecie przez Jamesa Webba okazuje się, że część z tych galaktyk jest dużo bardziej skomplikowana, ma bardziej skomplikowane kształty, ma przede wszystkim więcej gwiazd. I teraz naukowcy zastanawiają się w głowę, o co tutaj chodzi, czemu takie pierwotne galaktyki mają na przykład 100-200 miliardów gwiazd, tak jak właśnie w przypadku tej galaktyki, o której tutaj mówimy. Czyli tutaj ta nieromantyczna nazwa GZ9P3. W przypadku tej galaktyki okazuje się, że nie dość, że jest ona 10 razy masywniejsza niż takie typowe galaktyki w tamtym etapie powstawania Wszechświata, no to jeszcze na dodatek ma bardzo burzliwą przeszłość. Mówię przeszłość, bo obserwujemy ją, jaka była w przeszłości. Okazuje się, że w ogóle ta galaktyka w takim pierwotnym swoim stanie wciągała inne galaktyki. Tam się dużo dzieje, mieszają się te pierwiastki, ma bardzo dużo w miarę starych gwiazd. Te gwiazdy musiały powstawać dużo szybciej niż naukowcy się spodziewali. No, bardzo ciekawe odkrycie. Na pewno te obserwacje będą kontynuowane. Będziemy w kolejnym okresie obserwacyjnym Jamesa Webba obserwować jeszcze więcej takich wczesnych galaktyk, bo one nam wywracają całkowicie naszą obecną wiedzę, jak myśleliśmy, że ten wszechświat się formował, szczególnie w tym pierwotnym wydaniu. Fantastycznym zaiste narzędziem jest teleskop Jamesa Webba. Bardzo głęboko, można powiedzieć, sięgamy, a jak najgłębiej jesteśmy w stanie dzięki Webbowi sięgnąć? Tak, najgłębiej jesteśmy w stanie właśnie sięgnąć około 100-150 milionów lat po wielkim wybuchu. To jest taka nasza obecna granica detekcyjna, na którą pozwala teleskop Jamesa Webba. Proszę sobie wyobrazić, że mimo, że ten teleskop znajduje się bardzo daleko od Ziemi w próżni kosmicznej, to kosmos tak naprawdę nie jest próżnią nawet poza naszą planetą, nawet tam, gdzie by się wydawało, że jest całkowicie pusto. I przez to teleskop Jamesa Webba potrzebuje mieć, można powiedzieć, taką chłodnicę bardzo innowacyjną, którą tak naprawdę na dobrą sprawę nie wiedzieliśmy, czy ona w ogóle zadziała, bo pierwsze takie urządzenie wysyłaliśmy w przestrzeń kosmiczną. Ona na szczęście zadziałała. No wszystko zadziałało w przypadku Webba, tak, prawda? Tak. Ale to wszystko właśnie pokazuje, że w przypadku takich już pomiarów, tak dalekich obiektów, naprawdę musimy się wspiąć na wyżyny naszych możliwości technologicznych i podjąć dodatkowo ryzyko, żeby móc takie obiekty zaobserwować. Teleskop Webba przesuwa tę granicę. Jesteśmy w stanie rzeczywiście oglądać bardzo pierwotne obiekty galaktyki, które powstały 100-150 milionów lat po wielkim wybuchu, więc no to jest naprawdę ogromna możliwość i no cieszymy się, że właśnie wszystko z tym teleskopem wyszło, że możemy o tych odkryciach rozmawiać. No, jeśli Państwo są ciekawi, to te zdjęcia mogą Państwo oglądać na stronie teleskopu, to trzeba sobie wygooglać tę stronę i tam piękne naprawdę widoki, piękne obrazy. Czy one mogą coś radykalnie zmienić, jeśli chodzi o naszą wiedzę o wszechświecie? Tak, oczywiście. Tak jak już na początku rozmawialiśmy, no głównym problemem kosmologii, czyli tej nauki, która zajmuje się ogólnie o tym, jak powstawał wszechświat, jak ewoluował, głównym problemem jest tutaj to, jak to się wszystko zaczęło. I wiadomo, że mając teorie fizyczne, znając jak te prawa fizyki wyglądają, w tej chwili jesteśmy w stanie mniej więcej przewidzieć. Patrzymy na jakąś gwiazdę, wiemy jak ona wyglądała powiedzmy miliard lat temu mniej więcej. Jesteśmy z dużą precyzją w stanie powiedzieć. Jeżeli chodzi o takie właśnie pierwotne obiekty, początki świata po Wielkim Wybuchu, tam nie wiemy praktycznie nic i każde odkrycie, każda taka obserwacja przez teleskop Jamesa Webba zmienia nam całkowicie myślenie o tym, jak to wszystko działało, jak to wszystko powstawało. Ten fakt, myślę, że najbardziej wart zapamiętania w tej rozmowie jest to, że teleskop Jamesa Webba już nam powiedział, że galaktyki, pierwsze galaktyki, które powstawały, wcale nie musiały być proste, kuliste, pierwotne, posiadające bardzo niewielką ilość gwiazd. One były czasami skomplikowane, wchodziły w interakcje z innymi galaktykami, tak jak nasza Droga Mleczna. Wcześniej myśleliśmy, że taka Droga Mleczna, która jest już którąś tam generacją galaktyk, no ona właśnie wchodzi w interakcje. No wiemy, że zderzy się niedługo z inną galaktyką. Tak. Wiemy, że kiedyś się też zderzyła. Z pierwotnymi galaktykami też okazuje się, że tak jest. No proszę się nie przejmować, to zderzenie nie nastąpi tak prędko, jak pan powiedział. To nie jest tak niedługo. Tak czy inaczej, proszę państwa, webtelescope.org to jest strona, na której te fantastyczne obrazy można sobie pooglądać, ale ja panu bardzo dziękuję. Rafał Grabiański, portal Urania, postępy astronomii, popularyzator nauki, był moim i państwa gościem w Trójce przed południem. With your mother